Ola, boas tardes a todos. Comezas en Lindes. Ola, boas tardes a todos e a todas aquí. Boas e revolucionarias tardes, polo que pintan. Nada, xa sabedes, aquí na 107.9, na Radio Calimera, Comezas en Lindes. Hoxe temos unha nova melodía de apertura de programa. Esperemos que vos guste tanto ou máis que a outra. Mientras hagamos ruido, hemos liberado el sonido no permitido que han tenido secuestrado bajo su poder. No hay nada que hacer, nada que decir, solo tienes que dejar fluir y transmitir el mensaje. Hoy he colado en tu sistema, estoy emitiendo. Cierra los ojos, luces fuera, emitiendo. Infiltrados dentro de su dial, manejando los controles, posiciones sin localizar. Nunca nos pueden encontrar. Ellos no leen entre líneas y no saben dónde buscar. Frecuencia abierta, libre conexión, difusión no censurada de información. Mentiras, verdades, respuestas, amor. Oh, hoy forman parte de la programación. Estamos ocupando vuestra estación, no nos callamos, trabajamos bajo presión. Se acaba el tiempo, tira del cable, desconexión. Desconexión. Hoy me he colado en tu sistema, estoy emitiendo. Cierra los ojos, luces fuera, emitiendo. Luces fora, emitindo. Pois... Estamos na 107.9 do teu dial. Como xa vos dixemos, comezas en Lindes. Que temiña temos preparado para hoxe? Pois, bueno, antes de decir o tema de que está preparado para hoxe, decir que o tema que sonaba chama, é dun grupo que se chama Radio Contra. Non sei, fala así un pouquinho máis ou menos do rollo que podemos levar así nesta radio, así, ¿sabes? Collendo a súa franja, o seu dial, unha radio libre, unha contrainformación. Pois máis ou menos todos e todas as que escoitado Radio Calimera sabedes que por aí van os tiros e tal. Pirateando nas ondas. Pirateando nas ondas, aí, xa. Pois nada, o tema de hoxe, por eso decía antes boas e revolucionarias tardes, pois vai máis ou menos enfocado hacia esa palabra que tanto está ahora en boca de todos, en moitos medios de desinformación, aí na televisión e periódicos, como é a revolución. O sea, é unha palabra que xa sona o que sona. E nada, estáse comentando, mismo por medios xa europeos e tal, a Spanish Revolution, a Revolución Española. Entón, non sei, vamos a intentar adentrarnos un pouco nese tema, no tema da revolución, para que vexades se o que estamos vivindo hoxe en día ou non é unha revolución en toda regla ou é outra cousa. Non sei, vamos a dixalo así de momento. Sí, profundizaremos un pouquiño pois na palabra revolución. Pasaremos moi por encima sobre algunhas revolucións que existiron no século XX. Sí, 20, finales dos 19, aí tamén temos aquí unha revolucionaria, porque normalmente cando se fala de revolución nos, o sea, a nosa cabeza suele virse revolucionarios, pois xa coñecidos por todos e tal, pero non se fala moito de revolucionarias, que tamén as houbo. Nada, hoxe traemos pois un trocino, un corto proceso de da vida de, bueno, corto non, que ao final viviu bastante, dunha revolucionaria que houbo moitísimas, anónima seguro tamén moitísimas, pero é como un pequeno homenaxe aí hacia, pois hacia todos os revolucionarios e sobre todo revolucionarias e mulleres que sempre o teñen máis complicado, como todos sabemos. Non sei se vamos aí con un pouco en materia. Eu estive buscando realmente no dicionario da lingua española o que é a palabra revolución, o significado. Di isto: é o cambio ou transformación radical e profunda respecto ao pasado inmediato. Establécese a revolución como unha idea cambiante debido ás circunstancias que dan méritos no momento. Estas poden ser tales como económicas, culturais, religiosas, políticas, sociales e un largo etcétera. Os cambios revolucionarios, ademais de radicais, volvo a resaltar esa palabra, e profundos, han de percibirse como súbitos e violentos, como unha rotura de orden establecido ou unha discontinuidade evidente co estado anterior das cousas que afectan de forma contundente as estruturas. Por iso, a maioría das veces, teñen que ser violentos, para producir algún efecto. Unha revolución non tería sentido se non tivese unha utopía ou un plan establecido para o futuro. Logo de conseguir a ruptura da estrutura anterior, se non é así, deberíase falarse mellor dunha evolución, dunha transición ou dunha crisis. Volvo a repetir, dunha evolución, dunha transición ou dunha crisis. Se o que falta é o seu carácter trascendental, deberíase falarse mellor dunha revolta. As revolucións son consecuencia dos procesos históricos e de construccións colectivas. Para que unha revolución exista, é necesario que haya unha razón para a nova unión de intereses comuns e utópicos fronte a unha bella unión destes. A revolución sempre efectuarase co propósito de combatir unha injusticia, e como existen diferentes injusticias, tamén existen diferentes tipos de revolucións. Pois isto é o que nos di entre a Wikipedia e o dicionario da lingua. Pareceme bastante interesante como definición para exponelo aquí encima da mesa. Non sei que tens que decir ti ou que tres palabras recalcaches: evolución, crisis e... Recalquei tres palabras que pareceme bastante máis apropiadas para definir o momento no que estamos, que é eso, unha evolución, unha transición ou unha crisis. Calquera das tres palabras eu considero que está mellor utilizada que a revolución. O que estamos vivindo igual en estas últimas semanas aquí nas plazas da Galiza e do Estado español, non sei, a min dende un principio nunca me veu a cabeza a palabra revolución, ou nunca me parece unha revolución. Me parece pois máis apropiado utilizar estas tres palabras, porque si é un, sei, unha evolución ou é un levantamento xeral da población, pero sempre pois eso, en un sentido pacifista, acampados e tal. Entón, por eso tamén recalquei a palabra ao principio, sabe, unha revolución non ten cabida se non hai, sabes, unha violencia ou unha, sabe, uns actos violentos, porque eso, sabes, realmente son unha revolución, non é que o mellor son intrínsecos a esa revolución. Non é o que este dicindo eu, a definición do que é unha revolución. Entón, quero pensar que moitos medios incluso ata aproveitanse do término revolución como para darlle igual, sabes, máis importancia o feito, máis preocupación, ou para que a xente pense que está facendo algo máis grande do que realmente se está facendo nestes momentos. Eu considero que o primeiro paso está dado, pero se queremos montar unha revolución, ten que ser unha revolución. Non ten que ser unha acampada ou... E con isto non digo a xente que está aí acampada, non... Non lle quitas mérito, nin... Non lle quito méritos, nin os desprecio, nin moito menos. De feito, os apoio dende aquí e dende outros ámbitos personales e tal. Pero bueno, quería recalcar sobre todo eso. Aí. Non sei se ti... É que eu, por exemplo, das tres palabras... evolución, crise e transición, o sea, está claro que revolución non estamos a vivir unha revolución, nin está a acontecer. Esa palabra non está ben usada nese contexto. E das tres que ti, bueno, que di a definición da RAE, do dicionario da RAE, o mellor, o sea, quedaríame de primeiras, se tivera que escoller unha, quedaríame con crisis, porque sí que estamos a vivir unha profunda crisis, xa non económica, sino en outros moitos ámbitos, e... quizáis un pouco con evolución, porque, bueno, pois a xente parece que ahora como que tamén está de moda ser un pouco crítico co sistema. Entonces, vale, sí que hai unha posible evolución na mentalidade da sociedade. Sin embargo, a palabra transición tamén me parece que está un pouco fora de contexto, porque aínda non estamos a vivir ningún tipo de transición. O mellor fannos creer que sí, pero non. O sea, eu vexo que... Eu tamén recalco unha cousa que dixeches ti, que considero que é importante, ou que... Bueno, dicías que para haber unha revolución ten que haber unha ruptura co pasado. Ten que haber un cambio, porque senón... O sea, ten que haber un cambio radical que vai a raíz do problema e que se note, que sexa evidente, palpable. De feito, aquí non se fala de unha modificación, que é iso que se está solicitando. Fálase dunha ruptura. Aquí, que queremos? Queremos... modificar ou queremos todo? Esa é a miña pregunta, ou esa é a miña afirmación. Se o que queremos é todo e queremos rachar co establecido ata agora, que levaron bastantes anos e se ve que non funciona, pois hai que rachar. Hai que rachar con él, e a maneira de rachar, pois non sei. É de outro xeito. Son outras. Non vamos a esperar a que veñan sentados ou acampados a pegarnos. Eles non van a dubidar a hora de pegar ou de desalojar, eso teno claro. Se o tomamos como hai que rachar con él, esto é unha guerra. Eles son os nosos enemigos. Quenes son os nosos enemigos? Os maderos, os políticos, os banqueiros. E a mellor maneira de loitar contra un enemigo é sentándose durante un proceso largo de tempo, facendo moi boas ideas e facendo... organizándose bastante guai, ou hai que empezar a meter caña aí, sabe, nos barrios, organizándose de outra maneira, non sei, eso que... Eu outro día estiven por aí, polo Obradoiro, vin a bastante xente, así coñecida e tal, nada, parábame a falar con eles, por eso o tema de hoxe tamén se me vine a cabeza, porque moitos, estamos facendo a revolución, isto vai ser a revolución, e tal. Non sei, eu... Sentei malí, estive en 2 horas, pois escoitando, sí, boas ideas, non sei, pois moi boas intencións, pero moi poucas, e agora que? E agora cal é o seguinte paso? Si houve persoas que si, eu creo que, pois eso, o seguinte paso que se poda dar é para buscar eso, unha revolución. Busquemos unha revolución dende os barrios, dende os traballadores, dende aí, como sempre se fixeron as revolucións, sí. As revolucións salen de aí, ou de movimentos estudiantís, ou de movimentos obreiros, ou de movimentos sociais, aí, ou de barrios, sabe, xente máis humilde que si, sabe, está disposta a todo, o todo, non a modificar, o todo, querémolo todo, ese é o que temos que solicitar. É que eu, respecto aos acampados e o tema de non violencia, bueno, pois está... pois é a súa maneira de velo, non? Non vou a posicionarme aquí tampouco. Pois queren cambiar o mundo pacíficamente e non violentamente. Vale, de acordo. O que xa sí me parece un pouco, incluso estúpido, é querer poñer a outra mejilla, non? O tema que dicías, tío, desaloxo, creo que na asamblea como que tiñan entendido que, bueno, pois que si viñan que iban a estar sentados esperando pacíficamente a que a levar unhas hostias. O sea, eso xa digo, bueno, que non te que ir, que ti que de, non saia iniciativa túa propia ser violento, pois vale, ben, pero xa que te estén agredindo e ti non queira responder a esa violencia, home, non sei. De feito, cando sai, pois, como xa vimos na televisión, nos periódicos aí, o que nos deixaron ver, pois xa vimos como xas gastan. Xa estamos avisados, pois os primeiros en Barcelona os colleu de sorpresa. Pero esta semana houve máis cargas, houve cargas en Francia. En París houve casearonos e a gusto. Entón, vendo como están as cousas, que isto, bueno, pois eso ata é bo, porque xa se empezan a preocupar. Eu creo que é eso, sabes, que é esperar a que veñan inofensivamente estar ali a que che zoupen. Non sei se merece a pena esperar ata ese momento ou xa combatir dende outros lados e decir, pois, ou enfrentarse, sabes, unha vez que veñen, pois, ollo, decir, hostia, pois se queres votar, non sei, pois me vou a organizar para que che coste votarme, non sei. Claro, non me movo de aquí, aí estarás tomando a praza, porque sí. É no momento no que non che deixan cando a tomarás. Sí, ou, sabes, ou no momento se a plaza hai pois 20.000 personas, pois igual, claro, o pensarán mellor. Eso dudo que pase. Entón que vamos a estar? Falo agora do Obradoiro porque, bueno, vivimos aquí en Compos. Pero como pode ser en calquera outra plaza onde están aí, non sei, ao final está claro, se queren desaloxar, van a desaloxar. Os métodos que utilizan xa sabemos cales son. E que data hai para o desaloxo? Creo que de aquí de Compos, hoxe, o Bugallo había posto... Anda aí, sí, como en sobreaviso, dende onte. Dende onte. Que se pode... Wow, na noite, aí escudarse na noite para que como hai menos xente, menos tal, sí, que sea moito máis fácil, como xa vimos aí que sucedeu en Barcelona e moitos máis sitios. E nada, están aí pois esperando a eso. A ver que pasa. Imagino que se a cousa tal, non creo que se chegue aos límites de cargas policiais, pero non sei, sempre será un marrón, joder. Eles sempre actúan así. Entón eu creo que a mellor maneira de combatilos é dende outro lado, dende outras esferas, e busquemos eso, busquemos ir a facerlles dano a quen hai que facerlle dano. Así é como as cousas así poden rachar ou sí que poden cambiar. Estando nas plazas sigo dudando. Xa o dudaba a semana pasada, non me quero repetir, pero non sei. O meu mensaje eu creo que cada semana vai a ir subindo de tono, porque é así. Home, eu como para darlle un punto un pouco positivo, ¿no? O asunto, o sea, sería importante que a raíz de esto se quedara aí un pozo, unha especie de semente que fora forxeando dentro de cada un e que non quedara en nada máis que isto, ¿no? Ainda sí. Que con esto non se chegue a nada nin a todo eso a que ver, se pide. Totalmente de acordo con eso. Si que houbera un pequeno cambio na sociedade en xeral, pois bueno, sería como punto de vista pois máis positivo. Sí. Tamén vendo que ganaron as dereitas, sabes, en todos os lados, desesperanzador é o asunto. Sí, sí, moitas veces é como pois eso, a pescadilla que se morde a cola, que diste, vale, hai un movimento nas calles que tamén dudo de onde venía, sabes, eu creo que moitas veces estos movimentos ata venen producidos polo mesmo sistema, por eso digo que nada, hai que rachar co sistema, hai que é jodido, porque está claro que é moi jodido e será laborioso e levará tempo, pero non imposible. Por eso eu creo que pois o que estaba comentando antes non é que sea fatalista, eu son consciente de que do que hai agora que non me mola ou non nos mola a moita xente. Pois eso, a maior maneira é ter consciencia de que vai a ser duro e tal, pero tomalo como unha guerra. Isto é a guerra, sabes? Eu ata que o momento que ves a claudicar ou ves a que esos asesinos, ladróns, empresas que nos levan á ruína paguen o que teñen que pagar, sabes? Os seus feitos, joder. Pois ese día sí me quedarei tranquilo. Ata ese día non. A mí non me vale de que se propone a que se modifique. No, no me, no, eu o quero todo ou nada. Esta é a cuestión. Nada, vamos a poñer algo de... Querelo todo, entón. De museo o quero todo. Bueno, pues vamos a poñer un temiña que se chama Revolución de Z Pum. Que penso que di algo así como queres tamén o queren todo. Sí, que tamén ten un trasfondo así bastante alegre e utópico, que tamén está guai, eso é necesario para a revolución. Déjeme decirle algo, aunque le pueda parecer ridículo. Un revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor. Amor a la humanidad, amor a la justicia y a la verdad. Es imposible pensar en un revolucionario auténtico sin esta cualidad, sin esta cualidad. Yeah, yeah. Revolución en el pueblo. Revolución en las calles. Revolución en los corazones. Revolución en las mentes. Navego en tu cultura de mentiras, el naufragio de valores. Un mundo en democracia que gobiernan dictadores. No llores, ahí fuera fieras echan flores. Actores dirán que no vives mal, que vendrán tiempos mejores. Temores que nos asolan a solas frente a la televisión, culpando a las consolas de todas las trolas que movió la clase rica española. Se ignora que al sistema educativo le falta la educación. Pongamos los puntos sobre las íes. Camufla la miseria de una arteria que sangra a tus hematíes. Como tierra, cultura de poder y miedo nos hace callar. Tu intervención militar es una guerra que nunca libera, encierra libertad. Destruye y prostituye la amistad entre las razas. Engulle la ciudad que vio nacer a la bondad. Y la amenaza en realidad se llama hoja de ruta en Gaza. Miles de misiles traen daños colaterales. Luego ya no hay alto el fuego que reviva a los civiles. Barriles de petróleo por carriles del dinero. Proyectiles para hostiles al calor del humo negro. Vi mares de iraquíes masacrados, dos caras del terrorismo. La del fanatismo y la del egocentrismo. El mismo perro diferente collar, ninguno al que apoyar. Y el mismo mundo roto al que llorar. Tu basura censura la verdad con métodos de persuasión que equivalen a tortura. Anudan tu garganta y el miedo la congela, mientras aprovechados te roban desde la zarzuela. Se la vi, dicen divis en nubes de tormenta, y dense cuenta de lo que el poderoso se inventa. Aunque deba andar a tientas sobre gastadas suelas, gritaré revolución a las puertas de Bruselas. Revolución para un sistema sin arreglo. Revolución, el poder está en el pueblo. Revolución, la rebelión será nuestra conciencia, porque toda evolución nace de la desobediencia. Revolución, que al sistema se resista. Revolución, globalización capitalista. Revolución, hoy enseñaremos la lección de que todo el mundo pueda ver las cosas como son. Fascistas metidos en agujeros, camuflados de peperos, ponen peros a la ley de interrupción del embarazo. El mundo es un tablero donde majaderos ponen en cueros a los obreros a través de su trabajo. Presión del dinero vive al límite. Si no puedes pararte a pensar, cómo te vas a fijar que leyes o justicia para ti no existirán. La respuesta es el gran plan que traman gentes de las élites. Satélites y cámaras que velan tu seguridad, que dicen reducir dióxido con tu velocidad. Alucinad, mirad cómo sonríen oligarcas que vacían tus bolsillos para así llenar sus arcas. A trancas y barrancas avanzas, no queda otra, que aquí solo los monarcas son los únicos con potra. Políticos maquillan la verdad usando trucos, eufemismos, sino porque las pateras son cayucos. Solo sé que no importa lo que logres, que si sube el IPC tu sueldo será más pobre, porque el hombre ya no lucha ante un sistema que le seca una hipoteca, que le come la vida y la deja hueca. Le cam y hará todo el humor, el amor hacia sus hijos, y tenerlos le provoca repelús. Y el abuso al que le someten ya no deja margen. Y el plus de Navidad, Jesús no quiera que le embarguen. El miedo es el cebo, el torpedo hace que te desmayes. Si conduces y ves coches policía, puede que te calles. Sale por instinto, nunca lo has pensado, que todo Dios que va en tu carro se queda callado. La sentencia, tu inocencia, vives de manos atado. Que yo soy la resistencia, es lo único que tengo claro. Y que sumado a armados hermanos, ya no habrá quien ose a ponerse en el camino ni a oponerse a nuestras voces. Revolución para un sistema sin arreglo. Revolución, el poder está en el pueblo. Revolución, la rebelión será nuestra conciencia, porque toda evolución nace de la desobediencia. Revolución, que al sistema se resista. Revolución, globalización capitalista. Revolución, hoy enseñaremos la lección de que todo el mundo pueda ver las cosas como son. Yeah. Yeah. Revolución en el pueblo. El poder en nuestras manos. Yeah. Siempre ha debido ser. Si el lenguaje lo camufla todo, leeremos entre líneas. No nos vais a convencer de otra cosa. No nos vais a quitar la fuerza. No nos vais a quitar el poder. Para un sistema sin arreglo. El poder está en el pueblo. La rebelión será nuestra conciencia, porque toda evolución nace de la desobediencia. Que al sistema se resista, globalización capitalista. Hoy enseñaremos la lección de que todo el mundo pueda ver las cosas como son. Pois un gran tema de Zetapú, que resume así máis ou menos en 5 minutinhos como está a situación. Xa sempre decimos que as nosas... Escoita unha batería por aquí. Non sei se a miña cabeza, non sei, non, non. Igual foi dentro da miña cabeza. Creo que foi a tua cabeza. Escoitabas unha batería. Estou volvéndome todo, o sea, non sei, deben ser os tambores de guerra. Pois non sei hacia onde nos leva esta canción. Sí. Elévanos hacia algunha revolución que ocurriu, ¿no?, no século XX. Por exemplo, a día de hoxe están comparando como xusto que está a acontecer hoxe, bueno, este mes, en maio, pois parece ser que están comparando que o que ocorre actualmente con maio do 68. Sí, tamén o vin o tal, non sei que, comparacións. Aparte de ser no mismo mes, pois unha revolta tamén estudiantil e nada, vamos así a comentar así un poquinho por encima para aqueles ou aquelas que bueno, non coñezan un pouco que era o maio do 68 ou que foi. Pois nada, decir que coñecese como o maio francés ou o maio do 68. E a cadea de protestas se levaron a cabo en Francia, especialmente en París. Esta serie de protestas foi iniciada por grupos estudiantís de esquerdas contrarios á sociedade de consumo que había nese momento, os que posteriormente uníronse grupos de obreiros industriais e finalmente, pero de forma menos entusiasta, pois os sindicatos e o Partido Comunista Francés. Foi a maior folga xeral da historia de Francia e posiblemente de Europa Occidental, secundada por máis de 9 millóns de traballadores. Sen embargo, a maior parte dos sectores participantes na protesta non che... Isto chamame moita atención aí, despois de poder chegar a paralizar todo que a cidade, o país e tal. Pois era, sen embargo, a maior parte dos sectores participantes na protesta non chegaron a plantexarse a toma de poder nin a insurrección aberta contra o Estado. Pois así por encima, isto o que nos di así como foi o maio do 68, como, bueno, como vos comentaba, pois unha folga totalmente masificada, 9 millóns de traballadores. Eso máis ou menos era que comentaba eu a semana pasada aí, cando decía que había que facer vos amigos ou, sabes, ou compañeiros en grupos de traballadores, en sindicatos, ou de parados. Sí, ou parados e tal. Grupos de parados. Porque eso realmente aí sí que cando empezas a ter forza e poder paralizar un país, eh? No ve... É que aquí non estamos nese momento, porque nin as folgas xerais foron vimos, secundados, Xa comprobamos nas últimas folgas xerais que houve non fai moito, que tampouco houve moitas folgas xerais no territorio español e tal. Sabimos que home, foi secundada por bastante xente, teño que reconhecer, por máis xente da que eu pensaba. Pero xa vimos como funcionan tamén esas folgas xerais, como os empresarios e os jefes coaccionan os seus traballadores para que non asistan por medo a despidos, a falta de cartos ao final de mes. Entón, non sei, pero é cando ahora nos plantexamos ao cabo dos meses, sei, moitos traballadores, de feito, como decía outro día un colega meu tamén, sabes, pois se eu era sido correto haber paralizado máis, ou sabes, se alarga vas a conseguir un beneficio. A xente non suele pensar, un día de curro, joder, a mí me sacan 70 euros, é normal, sabes, pero se ti... Ou te forzan o despido, o sea, claro, é tan fácil como... Pero de que che vale non ir a folga, ese día non perder 70 euros e os 2 meses, 3 meses que che boten á calle, como están sucedendo ahora con moita xente que igual por medo aquel día tal, non sei que, pois ahora mismo igual están na calle. Xa. Pois non houbera sido, ou iban a estar na calle de todas formas. Sí, ou sei, pero polo menos das o paso tal para decir, hostia, Se logo podo que as cousas cambien e que vayan para mellor, pois mira, as folgas erais, pois a verdade que sirven para eso. Pero se si están medio xa, que palabra utilizar? Si están enmarronadas, ensuciadas. Quero dicir que xa o Estado e os sindicatos, si hai un pacto por ambos lados para, bueno, vamos a como que dicías ti antes, ¿no? Que parecía que están Claro. O tema de ahora deixarnos protestar un pouquiño e casi xa medio, non sabemos se si está forzado polo Estado para liberar un pouco de tensión, que a xente libere un pouco de tensión e te dejamos e xa veña outra vez a seguir co mesmo, non? Pois o da folga xeral, si está media pactada entre os sindicatos de traballadores e o de Estado, pois tamén é un pouco para, non sei, para facer un pouco de paripé e pouco máis. Totalmente de acordo, porque sabemos como funcionan os sindicatos neste país, a hora das folgas xerales, bandamán e tal, e eso, claro. O sea, no sei, un momento, pois, tamén o recriminamos, e se recriminará sempre. Por eso está guai, como sucedeu aquí no maio 68, que surde dende unha movilización estudiantil na que se unen outros sectores e chegan, sabes, a xente de AP chega a ver que eso non está nin ni manchado, ni cohibido, ni corrupto polos sindicatos, polo Estado, que é a pedriña que se pudo dar estos días. Pois sí, pode ser eso, sabes? Pode ser para que organizándose, si, sabes, con unha postura apolítica, sí se pode chegar, pero sí se necesitan esos apoios, sí se necesita. O que pasa é que a día de hoxe casi parece máis que temos que pedir ya a xente, bueno, ou, sabes, como dicías, tío, os obreros uníronse, ¿no? En Francia. Vale, pero é que aquí máis ben tes que ir ti a decirle, oye, que non estás mal, non vives unha situación chunga, pois únete, ¿no? Si, pero non, o sea, non veñen por conta propia. Hai, sabes, a xente non se une ao movimento social por conta propia. Claro, a xente espera ata último. Aquí, bueno, neste país, aí, ou na Galiza, ou a xente sempre espera ata o último momento para facer calquer cousa. Eu estou seguro que chegará, porque tal como vai isto, chegará o punto en que xa non lle tenes que decir a nadie, oye, vamos ali, porque xa vai ser o primeiro de decir, hostia, isto é inaguantable. De momento a xente ainda, bueno, vai tirando, vai apaño daqui, apaño alá, pero ojalá que non. Ojalá que o cambiemos antes e non cheguemos a ese momento ou a ese proceso. Pero chegará, eu creo que chegará. Aí, hijo. Xa, non sei, eu non sei se vexo posible unha ruptura radical con o do sistema. Sabes, vexo mellor que cambien un pouco os aires e sexan máis favorables para as liberdades, pero despois, como que é un pouco cíclico, non? Despois virá, pois, outra etapa de recorte de dereitos, non sei, así un pouco vexo eu cíclico. Non vexo a solución final, sabes? Non sei se seremos capaces algún día, ni siquiera estamos si acostumbrados nos a pensar así, pero por que non pode ser, sabes? O igual non pode, sabes, non o vamos a ver ou non o vamos a vivir. Pero ir ponendo pedriña a pedriña, sabes, por exemplo, como que se está facendo en espazos como este, como a Radio Calimera, como dentro dos medios de comunicación, ir cambiando aí un pouco as cousas, ir cambiando ese movimento cíclico que diste, pois, sabes, modificalo. Si, sí, está guai, joder, modificalo, sabes, porque polo menos facernos oír. Temos esta ventaxa que, como aquí, unha radio libre, aquí en Compostela, Radio Calimera, hai máis medios. Ahora internet tamén ofréceche esas posibilidades. Entón, non sei, pois ir metendo un poquinho de presión. Home, mellor o que diste xa é importante, ¿no? Imaginar un mundo mellor na túa propia cabeza. É un pouco, a min cóstame, sabes, imaginar ese mundo, non sei, non digo perfecto porque non tal, pero un cambio con un tipo de mundo que a min me gustaría, no que me gustaría vivir. E cóstame imaginarlo na miña cabeza, o mellor si cada un de nós empeza a crealo, vaste facendo ilusións e como que o ves un pouquiño máis posible. Home, a verdade que hai unha cita que di que, o mellor mundo, a mellor maneira de cambiar as cousas, pois é dende a túa cabeza, joder. Eso sempre está claro, é como teu pequeno recuncho para decir, bueno, pois eu dende aquí é o meu mundo, vivo máis tranquilo e non sei, polo menos paso un pouco do ajetreo que poda haber aí. Sí, é o que nos queda realmente tamén moitas veces aí, pero bueno, eu confío en que se podan ir cambiando as cousas. Aí, eu non sei, ando nunha temporada aí. Pero veña. Estás aquí todo encendido. Que pase, que vamos a facer aí agora? Nada, quería comentarvos algo de un documental. Non, perdón. Unha película de animación que tamén foi un cómic. Chámase Persepolis, non sei se o coñecedes. A min a animación gustoume moito. A película é do 2007. E a historia pois aborda un pouquiño o tema do que estamos a falar, os revolucións e demais. A película, poñemos un pouco en situación, pois narra a historia dunha nena iraní, en Irán, dende a revolución islámica ata os nosos días. Cando os fundamentalistas toman o poder, forzando as mulleres a levar o velo, encarceando a miles de persoas, mentras ten lugar tamén a guerra entre Irak e Irán. Pois a protagonista empeza a descubrir o punk, ABBA, Iron Maiden, a revolucionarse un pouquiño no seu interior. Cando chega a adolescencia, os seus pais envían a Europa, ali ten a oportunidade de coñecer outra cultura que nada ten que ver ca do seu propio país. A protagonista adaptase ben a súa nova vida, pero non soporta a súa idade, bota de menos a súa familia, e aínda que signifique poñerse o velo e someterse a unha sociedade tiránica, pois regresa a Irán. Vou vos a poñer un par de fragmentos da peli para que vos entren as ganas de vela e a descarguedes libremente en internet. Persepolis. Un año después de la revolución, Irak atacó a Irán. Saddam aprovechó la debilidad del país para golpearnos. La revolución y las purgas masivas en el ejército nos habían debilitado terriblemente. En nombre de la lucha contra el enemigo exterior, el Estado iraní exterminó al enemigo interior, es decir, a los antiguos adversarios al régimen del Shah. Las detenciones y las ejecuciones se convirtieron en algo corriente. Todo el mundo tenía miedo. El nuevo gobierno lo aprovechó para instaurar leyes aún más represivas. En 2 años nuestra vida cotidiana cambió de aspecto. Y nosotros también. Abuelita, ¿estás aquí? Sí, he venido a verte. Vaya, Marjan, te has puesto de punta en blanco. ¿Estás enamorada o qué? Sí, y estábamos citados en la avenida Jordán. ¡Qué miedo! Han llegado los guardias de la revolución y creía que iban a detenerme. ¿No ves cómo voy maquillada? Estaba atrapada, no sabía qué hacer. Entonces me acordé de un tipo que me miraba el culo. Ya sabes cómo son. Y pensé que el único modo de salir del lío era actuar como una chica indefensa. ¡Hermano, hermano! Sí, hermana. Hay un hombre que me ha dicho cosas indecentes. ¿Dónde está ese cabrón? Le cerraremos la boca para siempre. Está ahí, sentado. Es aquel. ¿No te da vergüenza? ¿No tienes madre? ¿No tienes hermanas? ¿Te gustaría que las insultaran? ¡Ay! ¡Yo no he hecho nada! ¡No he hecho nada! ¡Lo juro por la vida de mi madre! ¿Y qué le han hecho a ese hombre? Se lo han llevado. ¿Y te parece gracioso? Sí. ¿A ti no? Te has comportado como una cerda. Eso es lo que pienso. Pero abuela, ¿no tenía otra opción? La tenías. Tenías otra opción. Todo el mundo la tiene. Todo el mundo puede elegir siempre. No olvides que tu abuelo pasó parte de su vida en la cárcel por defender a los inocentes. ¿Y tu tío Anush? ¿También has olvidado por qué le mataron? ¿Qué te he enseñado yo? La integridad. ¿Te suena esta palabra, señorita? ¡Qué vergüenza! Pois un trociño aí da película de animación Persepolis, que eu a verdad teño que reconhecer que non a vin e non, bueno, non a coñecía, e só con este trociño xa me deu ganas de vela. Sí, é moi levadeira, moi bonita de ver, aparte tamén che conta cousas da historia política de Irán e Irak, e eu penso que vos pode gustar. Sí, gustoume aí o trociño da boa, fala ben esta boa. Igual se tivéramos máis a boas como esta boa, isto iría diferente. A boa pasalle unha cousa rara, é que os seus peitos sempre cheiran a rosas. ¿Ves? Eso también estaría guay. Para que el mundo estuviera más guay. perdíme. Falando de peitos. Falando de peitos, enlazamos en tonco tema o mellor de Persepolis, sí. Muller, pois o mellor con alguna... Sí, o que falábamos antes, aí o comezo do programa, é que claro, que normalmente cando se fala de revolución, pois todos... Vene á cabeza, pois, o que falábamos, Che, Mao Zedong, pois, Malcolm X, toda esta xente así que xa é máis coñecida, que loitaron pola causa, uns con maior fortuna, outros con menor fortuna, uns con maior acerto, outros con menor acerto. Pero pasa máis desapercibido, pois, xente así como esta boa, ou xente como... moitas das nosas avoas ou tataravoas que loitaron tamén na oscuridade ou na clandestinidade non pasaron pois a historia pois son revolucionarias como elo pois hoxe vamos a falar aí de Louise Michel unha muller francesa que coñecida como a Virxen Roja. Foi unha muller revolucionaria que destacou polo seu firme compromiso armado xunto aos primeiros obreiros que se manifestaban na revolución da Comuna en París no último tercio do século XIX, máis ou menos. Xa fai uns anos, para que vexades que as mulleres levan reivindicando moitísimos anos pois os seus dereitos e a igualdade e que son as primeiras como esta muller que van ao frente. Pois foi unha das heroínas da Comuna de París, a primeira revolución proletaria da historia. Era profesora parisina e militante enfervorecida da Asociación polos Dereitos da Muller. Como moitas outras mulleres, uníronse os obreiros na súa loita, que lanzouse para aplastar a Comuna de París, o poder obreiro que se alzaba por primeira vez sobre a faz da terra. Fixendo na prisioneira cando foi o intento de tomar a Comuna de París, e foi condenada e a deportaron a un recinto fortificado. Levaron ata Nova Caledonia, unha isla situada aí ao lado de Australia, que era, bueno, pois colonia francesa, onde pasará unha longa temporada. A la sombra. Sí, unha longa temporada que era como 15 anos. Aí está. Por simplemente defender os seus dereitos, falamos aí. Ao cabo dos anos, como a outros moitos comuneros, o goberno de París intenta darlle a graza do perdón. Pero Luisa rexeita unha e outra vez, bueno, esa graza do indulto, xa que ela declara que non quere mendigar a liberdade ni deberlle de ningún favor ao Estado. Canita. Ora. Canita, ¿eh? Que despois de estar aí... 15 anos... Bueno, estivo 9, o indulto chegou aos 9 anos, pero despois de estar 9 anos aí, sabes, que digas ti, non, yo quero deber nada, tal, para que vexades máis ou menos como se as gastaba Luisa. Aí. Bueno, en Nova Caledonia acondearon eso, pois como xa vos comentaba, 15 anos, aí de traballos forzados, e a Anistía lle chegou ao cabo dos 9 anos, e logo regresou a París, convertida xa nunha revolucionaria convencida, e foi condeada en varias ocasións con diversas penas de prisión. Así saldrá en liberdade en 1876. En ese mismo ano é invitada a pronunciar un discurso no teatro Chateau de O. É francés. Súa alocuación será tal que a policía detén e pasará 4 meses no cárcere a máis de recibir unha multa de 100 francos, que para a época 100 francos pois debía ser como ahora casi un millón de euros. Un dineral. Para que vexas tamén a súa carga nos discursos e tal, ata que punto chegaba. A policía escoitando tal, dixo, non nos gusta, como sempre fan, xa... non nos gusta e venia, ala. Logo no 1877 encontrase en Havre, onde nunha reunión de militantes un anciano monse chamado Lucas disparalle a quemarropa destrozándolle o oído e outra bala que se lle alosou na cabeza. A ela? A ela. Estaba en medio de un discurso y veo un monje. Lucas, un monje. Llamado Lucas, le dispara a quemarropa. Xa che digo, pois lle destroza un oído e unha outra bala se lle los aí na cabeza. O curioso, para que vexamos como era esta muller, é que durante o suicio, o monse, Luisa pídelle a indulgencia para seu agresor. Aí din que non o condenen e que tal, bueno. Pasan 7 anos, logo despois disto vais a Londres e pasan 7 anos ali. En Londres funda unha escola de idiomas, axuda moito na comunidade, chega ao punto de integrarse tanto na comunidade que chega a ter aí un nome, a xente acolle tal. Logo retorna a París no 1895 e de novo reanuda o seu recorrido propagandístico. Decir que esta muller morre con 74 anos de edad, despois de levar toda unha vida de revolucionaria e loitando polos dereitos dos menos favorecidos e da muller, pois morre en Marsella, como ben dicen, aos 74 anos de edade, no 1905. O sea, todo isto ao principio de século, para que vexades que as cousas están jodidas, pero sabes, xente que loitou ao principio de século, pois mira, agora moitas mulleres, por sorte, aínda non todo, pero teñen unhos dereitos que antes eran impensables. Por xente que decía que ou era moi complicado cambiar as cousas, pero realmente levaban unha vida, como decía a avoa de Persépolis, unha vida coherente ou, sabe, ou non me sale agora a palabra. Volvemos a poñer o audio. Bueno, logo poñemos. Bueno, que se o avó e o seu tío estiveran na prisión precisamente para loitar por esos dereitos. Sí, pero dicía unha palabra. Sí, le di unha palabra aí a neta que agora non me lembro, o pero que bueno. Que ensinara ela dignidade. Dignidade. Non, dignidade era. Pois sí, unha vida así digna, pero bueno, non me refería a iso. Bueno, da igual. No funeral, xa vos digo, no 1905, acompaña unha inmensa multitude ata o cementerio, e ali diríase unha das frases que mellor a define. A dixo pois un compañeiro comunero, un compañeiro revolucionario, en o momento da súa morte, e a frase di así: cando a sociedade acepte ser libre, cando a miseria material e os odios ancestrales hayan desaparecido do mundo civilizado, entonces será recordada e admirada la buena Luisa. Esperemos que ese día chegue, senón dende aquí, pois nada, un homenaxe para unha muller que loitou polos seus dereitos, polos nosos dereitos, e que morreu despois de facerlle o Estado a vida imposible e ter unha vida moi jodida. Pois dende aquí o meu homenaxe a todas esas mulleres revolucionarias e a todas esas mulleres que tamén deixaron a súa vida pola causa e pola loita. E que mellor maneira de homenaxeala que poñéndolle un temiña de unha poetisa revolucionaria francesa, tamén de Marsella. En outro modo revolucionaria tamén, en outro modo, en outro ámbito, pero sí, revolucionaria. Poéticamente, Ahí, de Marsella a Marsella. Kenny Arcana estamos falando, ¿no? Kenny Arcana, efectivamente. Pois eso, la rabia del pueblo. On restera debout quoi qu'il arrive. On va aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. parables, sentage depuis un bout de temps. Car qu'est-ce qu'on attend pour se mettre debout et foutre le bouclard? C'est tout ce qui nous laisse, façon, tout ce qui nous reste. Car combien des nôtres finiront par retourner leurs fesses? La rage de vivre et de vivre l'instant présent, de choisir son futur libre et sans leur cri d'oppression. La rage, car c'est la merde et que ce monde y adhère. Et parce que tout l'argent OGM stérilise la terre. La rage pour qu'un jour l'engrenage soit brisé. La rage car trop lisse vérité sur leur écran télévisé. La rage car ce monde ne nous correspond pas. Nous nourrissent de vos rêves pour placer leur rempart. La rage car ce monde ne nous correspond pas. Où Babylone s'engraisse pendant qu'on crève en bas. La rage. On restera de pour quoi qu'il arrive. La rage. J'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Parce qu'on a la rage. On pourra plus se taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. On restera de pour quoi qu'il arrive. La rage. J'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Parce qu'on a la rage. Rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. La rage d'y croire et de faire en sorte que ça bouge. La rage. D'un Chirac, d'un Sharon, d'un Tony Blair ou d'un Bush. La rage car ce monde voit rouge mais de gris ça y s'entoure. Et parce qu'ils n'entendent jamais les cris lorsque le sang coule. La rage car c'est le pire que nous frôlons. La rage car l'Occident n'a toujours pas ôté sa tenue de colon. La rage car le mal tape sans cesse trop. Et que ne sont plus mises au bout du jour dans de grands savoirs ancestraux. La rage. Trop de mensonges et de secrets gardés. L'élite de nos états riche de vérité pouvant changer l'humanité. La rage car ils ne veulent pas que ça change. Ils préfèrent garder leur pouvoir et nous manipuler comme leurs anges. La rage car on prend aux anges et qu'on a choisi de marcher avec eux. La rage parce que mes propos dérangent. Faut aux quatre coins du globe. La rage du peuple, l'ébullition. La rage, ouais la rage ou l'essence de la révolution. La rage. On restera debout quoi qu'il arrive. La rage. J'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. La rage. On pourra plus se taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. La rage. On restera debout quoi qu'il arrive. La rage. J'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. La rage. Rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. La rage. On restera debout quoi qu'il arrive. La rage. J'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. La rage. On pourra plus se taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. La rage. On restera debout quoi qu'il arrive. La rage. J'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. La rage. Rien ne pourra plus nous arrêter. Sage, marginal, humaniste ou révolté. Anticapitaliste, altermondialiste. Ou toi qui cherches la vérité sur ce monde. La résistance de demain. À la veille d'une révolution. Les spirituels du peuple. La rabia del pueblo. Parce qu'on a la rage. Elle qui fera trembler des normes. Parce qu'on a la rage. Elle crie la populace et la rage est énorme. La rabia de Kenny Arcana. Queríamos recomendarvos tamén un documental que, bueno, non é que aborde o tema das revolucións, pero sí de revolucionarios e xente que ten a intención de facer unha ruptura co pasado e cambiar un pouco o mundo. Falo de Caminantes, documental do 2001 de Fernando León de Aranoa. Aborda o tema, pois, bueno, un grupo de mexicanos zapatistas marchan a México, Distrito Federal, para protestar contra a opresión cara a población indígena de México rural. Os indígenas levan anos e anos sendo... levan anos e anos... o Estado leva anos e anos pisandos, por dicirlo de alguna maneira, que non me salía a palabra que buscaba, e pois un grupo decidiuse xuntar para pedir cambios e reformas. Vamos a pasarvos un par de audios para que, mellor que coas nosas palabras, para que escoitedes as palabras do seu comandante Marcos e de algún dos protagonistas de Caminantes. A tierra non se estira, non crece, e nosotros cada día somos máis. Entonces, precisamente, vemos que estamos en un atraso en todo, nuestros hijos. ¿Cómo van a llegar a terminar una carrera si en primer lugar no tenemos fuentes de trabajo? ¿Con qué vamos a mandar a nuestro hijo al municipio? 8 pesos para ir y 8 para venir, y yo no tengo ningún sueldo. ¿Cómo voy a educar a mi hijo? ¿A mi hija cómo la voy a educar? Sí se gastan mucho dinero, pero en campañas políticas o en las grandes empresas o en las grandes universidades, que está muy bien, pero lo malo es que para nosotros no hay una universidad, no hay autopistas, no hay nada, y eso hace que se provoque una lucha de resistencia, y esto después de más de 500 años, pues ahí están los pueblos indígenas. ...500 años caminando y resistiendo... ...los que te quieren sacar del camino... No es que te quieren convencer de que dejes de ser lo que eres y que te conviertas en lo que está de moda y que eso se repita durante 500 años, desde que somos descubiertos supuestamente, luego cuando somos conquistados y luego cuando somos independizados y luego cuando somos invadidos por diferentes potencias y luego cuando entran los liberales al poder y luego cuando entra la Revolución Mexicana y luego los neoliberales y ahora la derecha. Siempre hemos sobrado en este país, es algo que sobra, que no es necesario, algo superfluo, que se puede prescindir de él. Y conforme avanza la mentalidad de mercadotecnia, avanza esta mentalidad de que hay que reducir costos. Es como si estuvieras viendo el país, la nación y el mundo como una empresa que tiene que abaratar sus costos. Entonces todo lo que es superfluo es prescindible. De una u otra forma, el gran capital decide que es el gran capitán de una nave que se está hundiendo y decide tirar por la borda lo que él considera que es el lastre. Y el lastre son millones de individuos. Hace muchas historias, cuando los dioses más primeros, los que hicieron el mundo, estaban todavía dando vueltas por la noche, se hablan dos dioses que eran uno solo. Quisieron los dos al mismo tiempo moverse y no se pudieron. Sacaron acuerdo que para moverse primero se mueve el uno y luego se mueve el otro. Y empezaron a moverse. ¿Y qué importa quién primero si ya nos movemos? Desde entonces los dioses caminan con preguntas y no paran nunca. Nunca se llegan y se van nunca. Y desde entonces los hombres y mujeres verdaderos para caminar preguntan, para llegar se despiden y para irse saludan. Nunca se están quietos. Necesitamos caminar, salir de la casa, avanzar. Una persona camina cuando está trabajando, aunque sea dentro de su casa, cuando está escribiendo un libro, cuando está dentro de una fábrica, dentro de una oficina, dentro de una escuela. Nos hemos hermanado de siempre y hemos estado de mucho tiempo con ellos. Y siempre así fue. Y ahora estamos caminando juntos con ellos. Y vamos a seguir caminando hasta donde tengamos vida. Las personas que caminan o caminantes se denominan Shanaraticha. Vienen de la raíz Shanaran. Shanaran es caminar. Y Shanaraticha sería caminantes. Shanaraticha. Silent. take. Despois de escoitar o trocinio do docu, aí un trocinio do docu de Caminantes, de Fernando León de Aranoa, recomendado tamén dende aquí, para que vos lo besades, é unha bonita caminata aí dos indígenas pasando por varios pueblos e aldeas por México, onde se vai reivindicando bastante, pois tamén, todos os motivos de protesta dos indígenas e todas as opresións que sufriron. E o tema que sonaba logo, pois era de Rise Against the Machine, pois tamén un grupo que tamén comenta e critica moito a actuación sobre México, de Estados Unidos e os problemas indígenas. E por eso vine a conto. E o tema chamase Township Rebelión. Pois moi ben aí. Pois xa vamos a ir aí casi rematando, porque casi como sempre comemos tempo os nosos compañeiros de tempo rudos. Como se nos poña rudos co tempo. Sí. Entón nada, vamos a poner aí xa un último audio que nos trae aquí a nosa compañeira Marta, e que ela vos pode explicar un poquinho mellor. É o discurso final de Chaplin no Gran Ditador. A película é de 1940, é unha comedia sobre o nazismo, todos coñecedes. Si non, poñovos un pouquiño en situación para que entendades o audio. Un humilde barbeiro xudío ten un asombroso parecido co dictador de Tomania, un pobo que se inventa Charles Chaplin. Vamos, Hitler. Efectivamente. Alemania, Hitler, bien. Un tirano que culpa aos xudíos da crítica situación que atravesa o país. Un día os seus propios gardas confúndeno co barbeiro, elevano a un campo de concentración, e ao mesmo tempo o pobre barbeiro confúndeno co tirano. Entón, este momento da peli, bueno, están nunha concentración nazi, ¿no? Hai un desto de desfiles e discursitos, e piden ya a Charles Chaplin, que él realmente é un barbeiro, pero confundido co dictador, pois que pronunciou un discurso. As súas palabras son eso, a película de 1940, e sin embargo a día de hoxe, pois... Quería recalcar de feito eso, cando dixe 1940, para que vexades que non é nada actual, ni nada que venía da hora, 1940. Sí, adaptanse tamén perfectamente, encaixan perfectamente con 2011. hai problemas que son atemporais, que son, levámoslos arrastrando todo un século. Nada, eu creo que é moi interesante o audio este. De feito, eu esta peli se a coñecía, se a vin, é brutal como, bueno, xa os coitades aquí, todos sí, e todas vos aquí. De feito, non sei moi ben, o sea, como pasou o sistema de censura ou algo, porque os, claro, pensaba hoxe, digo, ostras, o parecido físico é evidente, bigotito, todo. Imagino como... que tería moito que ver que non se de, que non se diga nomes. Sabe? Claro, nomes sea un rollo ficticio, non sei, imagino que sería por eso, ou igual si estivo censurada, verdad que non. Claro, non teño nin idea tampouco. Aí. En vindeiros programas o comentaremos, aí informaremonos sobre eso. Pois ao final do audio tamén utiliza a palabra democracia, que eso está moi de moda, e o que pasa é que en 1940 a palabra ya non estaba tan prostituída como hoxe en día. Entón eu penso que o valor da palabra democracia nese contexto é máis grande do que podemos sacar hoxe en día con democracia real ya e toda esa... Moi boa puntualización, compañeira. Bueno, pois deixamos vos entón con El Gran Dictador. Lo siento, pero yo no quiero ser emperador. Ese no es mi oficio. No quiero gobernar ni conquistar a nadie, sino ayudar a todos si fuera posible, judíos y gentiles, blancos o negros. Tenemos que ayudarnos unos a otros, los seres humanos somos así. Queremos hacer felices a los demás, no hacerlos desgraciados. No queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay sitio para todos, la buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido. La codicia ha envenenado las almas. Ha levantado barreras de odio. Nos ha empujado hacia la miseria y las matanzas. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado nosotros. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta. Se perderá todo. Los aviones y la radio nos hacen sentirnos más cercanos. La verdadera naturaleza de estos inventos exige bondad humana. Exige la hermandad universal que nos una a todos nosotros. Ahora mismo mi voz llega a millones de seres en todo el mundo. A millones de hombres desesperados, mujeres y niños. Víctimas de un sistema que hace torturar a los hombres y encarcelar a gentes inocentes. A los que puedan oírme les digo, no desesperéis. La desdicha que padecemos no es más que la pasajera codicia y la amargura de hombres que temen seguir el camino del progreso humano. El odio de los hombres pasará y caerán los dictadores y el poder que le quitaron al pueblo se le reintegrará al pueblo y así, mientras el hombre exista, la libertad no perecerá. Soldados, no os rindáis a esos hombres que en realidad os desprecian, os esclavizan, reglamentan vuestras vidas y os dicen lo que tenéis que hacer, qué pensar y qué sentir. Os barren el cerebro, os ceban, os tratan como a ganado y como a carne de cañón. No os entreguéis a estos individuos inhumanos, hombres máquinas, con cerebros y corazones de máquinas. Vosotros no sois máquinas, no sois ganado, sois hombres. Lleváis el amor de la humanidad en vuestros corazones, no el odio. Solo los que no aman odian, los que no aman y los inhumanos. Soldados, no luchéis por la esclavitud, sino por la libertad. En el capítulo 17 de San Lucas se lee, el reino de Dios está dentro del hombre, no de un hombre ni de un grupo de hombres, sino de todos los hombres, en vosotros. Vosotros, el pueblo, tenéis el poder. El poder de crear máquinas, el poder de crear felicidad. Vosotros, el pueblo, tenéis el poder de hacer esta vida libre y hermosa, de convertirla en una maravillosa aventura. En nombre de la democracia, utilicemos ese poder, actuando todos unidos. Luchemos por un mundo nuevo, digno y noble, que garantice a los hombres trabajo y dé a la juventud un futuro y a la vejez seguridad. Con la promesa de esas cosas, las fieras alcanzaron el poder, pero mintieron, no han cumplido sus promesas, ni nunca las cumplirán. Los dictadores son libres solo ellos, pero esclavizan al pueblo. Luchemos ahora para hacer nosotros realidad lo prometido. Todos a luchar para libertar al mundo, para derribar barreras nacionales, para eliminar la ambición, el odio y la intolerancia. Luchemos por el mundo de la razón. Un mundo donde la ciencia, donde el progreso nos conduzca a todos a la felicidad. Soldados, en nombre de la democracia, debemos unirnos todos. Grande Charles Chaplin, na súa película O Gran Ditador, grande o discurso final ante as masas de un simple peluquero, barbeiro, barbeiro. Tal, que ao final pois pode dicir moitas máis verdades que calquer mentiroso político fillo de puta que lle deixen subir a un atril. Pois nada, con esto rematamos ata vindeira semana, suponemos. Remata sin lindes, Remata sin lindes. Aí temos que meter o sonidito. Decir que ha sido un placer e que quedades aquí na compañía de Tempos Rudos aquí na Radio Calimera, xa sabedes, 107.9, a última do dial, pero a primeira do voso corazón. Oh. Nada, aí despois de ponernos así máis ou menos ternos e tal. Decirvos que vou a citar aí unha frase que decía aquel ou outro ou un, non vamos a dar nomes, que di: prefiro vivir de morrer de pé que vivir de rodillas. Pois con eso me quedo e decirvos que ata semana que ven. Quedades agora con un tema de reggae, Bob Marley. Un poquito de buen rollito, o sea, que se chama Revolution, que tamén se ven a conto co que estamos a falar hoxe. Nada, pois paz e amor, e ata semana que ven. Eu dicirvos que para a semana que ven non vou estar nas ondas. Vou andar por terras francesas. Si hai acampadas ou non, xa vos contarei. E nada, mandamos unha corresponsal. Corresponsal en Francia. Aí, pois nada, que o pases ben. Sí, moi ben. Un biquiño a todas e ata dentro de 15 días. Thunder, brimstone.